на куццю. На небе зоры ўжо мігцяць, на полі срэбны снег іскрыцца, на бел свет дзівы выпраўляць пляцецца ночка-чараўніца. Глуш абнялася з цішыной і спавівае ўсё ў чары. Паўзуць і сеюць шорах свой старым парадкам цені мары. Вылазе з цемры бледны звод, глядзіць слюнём на долы горы, і тут і там пускае ў ход свае нямыя загаворы. І тут і там свой прыгон распасцірае царства ночы. Салодкі сон, магільны сон, смяецца свет усяму ў вочы. Заныла ўсё, замёрла ўсё. Не спіць адвечная замчышча, там пачынаецца жыццё у агнёх старога папялішча. Іскрыстым бліскатным святлом заліты князькія святліцы, дружына вольная кругом сталоў дубовых варушыцца, залататканныя абрусы з сталоў звісаюць дыванамі. На абрусах чысцей расы віно красуецца каўшамі. Духі мінушчыны куццю на старасвецкі лад спраўляюць, даўно бывалому жыццю дары належныя складаюць. На беласнежны на пасад усходзі князь, усходзі княжна, за імі слух пачэсны рад стаіць задумліва суважна. Агні брыльянтаў, як зарніц, зіяюць з княжацкай кароны, краса б'е з князіўных зраніц, як бліск маланак развуглённы. Звярнулі вочы ўсе ў іх бок, прымоўклі гоманы дружыны, усіх званых з блізку і здалёк саколім вокам князь акінуў, бярэ коўш соладка віна, п'е за дружыну маладую, і княжна з князем п'е да дна. Князь гутарку павёў такую. Адзін раз толькі ў год збірацца можам з ласкі року, каб год і ржавы карагод зганяць з мінушчыны далёкай. Нас не кранулі косы змен, царым мы ў дум жывых гайнале, хоць на падмурах гэтых сцен другія наш пасад занялі. Багі другія верх бяруць, суды вядуць над нашым краем. Свяцільні ж нашы не замруць, што ў сэрцах вольных рассвятляем. Прашу паклікаць і ганцоў, і месца даць ім па чэсці. Ад нашых стоптанных капцоў, якія нам прыносяць весці. Закончыў князь, махнуў рукой. Уходзяць тры ганцы ў святліцу. Ідуць суважною ступой і князю і княжне пакланіцца. А першы гэткі светлы быў, як небам сланыя праменні, у руцэ меў светач, што наздзіў усе ўсюды зводзіў цені. А быў другі із ног, із рук, як гром з жывымі перунамі, у руцэ меў стрэл жалезных пук і лук стальны меў за плячамі. А трэці быў і раб, і цар, і слаб, і душ ва ўсякім дзеле, як вечнасць молад быў і стар. Меў гуслі, на грудзях віселі, і першы князю гэткі сказ, і княжня скажа міласцівай: «Я абышоў іх тройчы раз і відзеў, што яшчэ ўсе жывы, а толькі ўсё той самы лад, з вачэй не зняты яшчэ павязкі, ці ідуць уперад, ці назад, відны сляды цямрычнай ласкі. А як ішоў між іх святлом, яны пачулі, ах, пачулі, сляпым замораныя сном, худыя рукі ўвысь цягнулі, за мною сцяж і тут, і там, іх вусны бледныя шапталі: «Аддайце сонца наша нам, нашто схавалі, расхапалі». Другі за першым князю сказ, і княжня скажа міласцівай: «Я абышоў іх тройчы раз і відзеў, што яны ўсе жывы, а топчуць толькі ўсё той след, валочаць ёрмы за сабою, ці ўбачаць корч, ці ўбачаць цвет, адною жаляцца слязою. А як чапнуў стралой аб лук, яны скрануліся ў прасонні, і столькі, столькі крэпкіх рук к маёй паціснулася броні. За мною сцяж, і тут, і там, іх вусны бледныя шапталі: «Аддайце славу нашу нам, нашто схавалі, расхапалі». І трэці князю гэткі сказ, і княжня скажа міласцівай: «Я абышоў іх тройчы раз і відзеў, што яны ўсе жывы, а толькі торг усё ідзе над іх душою патаптанай. Яны, як цень у грамадзе, маўчаць і ідуць на пір паганы. А як я ударыў па струне, замітусіліся, як пчолы, і на гарэ, і нізіне мне падавалі голас кволы. За мною ўсцяж і тут, і там, іх вусны бледныя шапталі: «Аддайце песню нашу нам, нашто схавалі, расхапалі». Сказаўшы так, маўчаць ганцы. Маўчыць і князь крыху часіны, і дасць адказ такі ў канцы ганцам на іхнія навіны: «Не умруць, не умруць ужо яны, раз хочуць сонца, славы, песні. Заб'юць ім зычныя званы прабудным звонам на прадвесні, сваёй забранай старане, скаванай мучаніцы княжне, узнясуць пасад на кургане, на панаванне недасяжне. На деле кожны яшчэ слугой, у думках вольныя ўжо людзі, над сэрцам іх, над іх душой наш дух лунаці вечна будзе. Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйце іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыць. А покуль поўнач не прыйшла, вясці бяседу будзем далей. Засядьце ўсе кругом стала, хай зазвініць віно ў крышталі, а чарку першую знясём за цень мінушчыны ў сеці, другой к цяпершчыне прап'ём, праславім будучыню трэцяй». Садзіцца княжна, князь, кругом садзіцца вольная дружына, шуміць бяседа за сталом, плыве часіна за часінай. І разгараецца ясней паходня радасці забытай і святазарнасцю сваей, вясёлкі сее самавіты, ямчэй нацягваецца лук. Цель расщякаюць агнястрэлы, дрыжыць паўчына і павук, дрыжыць прыблуда качарнелы. Рахкочуць гуслі, звон у звон, на бел свет розгалас нясецца, як бел свет коціцца разгон і ў думцы казкай раздаецца. Плыве шумліва, як рака, бяседа вольная такая, а ўжо нявідзіма рука на небе поўнач адзначае. Залопаў крыллямі пятух, і ціхне, ціхне ўсё ў замчышчы, замоўк разгул, агонь патух, старое згасла папялішча. На пустку узбрыўшы воўк завыў, пуціну заяц перамерыў. А быў тут хто, або не быў, і так і гэтак мала веры, і так і гэтак свой прыгон распасцірае царства ночы. Салодкі сон, магільны сон, смяецца свету ўсяму вочы.